ಶಂ ವರುಣ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ಪರ್ಯಮ ಶನ್ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣು ರುದ್ರಕ್ರಮ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ತ್ವದೇತಾನ್ಯನ್ಯೋ ವಿಶ್ವಾಜಾತಾನಿ ಪರಿತಾಬಭೂವ ಯತ್ಕಾಮಾಸ್ತೆ ಜುಹುಮಸ್ತನ್ನೋ ಅಸ್ತು ವಯಂ ಸ್ಯಾಮ ಪತಯೋರೈಣಾಂ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹಂ ಇಸ್ ವೇದ ಜ್ಞಾನ್ ಕಿ ಚರ್ಚಾ ಮೇ ಋಗ್ವೇದ ಕೆ ಮಂತ್ರೋ ಪರ್ ವಿಚಾರ ಕರ್ ರಹೆ ಹೈ. ಔರ್ ಋಗ್ವೇದ ಕೆ ಜಿನ್ ಮಂತ್ರೋ ಪರ್ ಹಮ್ ಬಾತ್ ಕರ್ತೆ ಹೈ ವೋ ಋಗ್ವೇದ ಕೆ ದಶಮ ಮಂಡಲ್ ಕೆ ಹೈ ಔರ್ ಸೂಕ್ತ ಸಂಖ್ಯಾ 121 ಹೈ. ಕ್ಯೂಂಕಿ ಯೇ ದಸ ಮಂತ್ರ ಏಕ ಹೀ ವಿಷಯ ಸೆ ಜುಡೆ ಹುವೆ ಹೈ ಔರ್ ಉನ್ಮೇ ಜೊ ಚರ್ಚಾ ಕಿ ಗೈ ಹೈ ವೋ ಆದಿ ಸೆ ಅಂತ ತಕ್ ಏಕ ಹೀ ಪ್ರಕಾರ ಕಿ ಹೈ. ಇಸ್ಲಿಯೆ ಇಸ್ಕಾ ಜೋ ಋಷಿ ಹೈ ವೋ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಹೈ ಔರ್ ಇಸ್ಕಾ ದೇವತಾ ಕಹ ಹೈ. ಹಮಾರೇ ಜಿತನೆ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಹೈ ವೋ ಮೈನೆ ಆಪ್ಸೆ ಜೈಸಾ ನಿವೇದನ್ ಕಿಯಾ ಥಾ ಉನ್ಕಾ ಸಾರಾ ಕಾ ಸಾರಾ ಜೊ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಹೈ ಬಲ ಹೈ ಕೇವಲ ಇಸ್ ಬಾತ್ ಪರ್ ರಹತಾ ಹೈ ಕಿ ಇನ್ ಮಂತ್ರೋ ಸೆ ಕಿಸ್ ದೇವತಾ ಕೆ ಲಿಯೆ ಆಹುತಿ ದಿ ಗೈ ಹೈ. ತೋ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಭಿ ಆಚಾರ್ಯ ಸಯಣ್ ಕಹತೆ ಹೈ ಯೆ ಪ್ರಜಾಪತಿ ದೇವತಾ ಕಿ ಆಹುತಿ ಕೆ ಲಿಯೆ ಮಂತ್ರ ಹೈ. ಠೀಕ್ ಹೈ, ಪ್ರಜಾಪತಿ ದೇವತಾ ಕಿ ಆಹುತಿ ಕೆ ಲಿಯೆ ಮಂತ್ರ ಹೈ ಯೆ ತೋ ಠೀಕ್ ಹೈ. ಲೇಕಿನ್ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಕಿ ದೇವತಾ ಕಿ ಆಹುತಿ ಕೆ ಲಿಯೆ ಯೆ ಮಂತ್ರ ಕ್ಯೋ ಹೈ, ಇನ್ ಮಂತ್ರೋ ಸೆ ಪ್ರಜಾಪತಿ ದೇವತಾ ಕಾ ಕೌನ್ ಸಾ ಕಾಮ ಸಂಪನ್ನ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ ಔರ್ ವೋ ಪ್ರಜಾಪತಿ ದೇವತಾ ಕೌನ್ ಹೈ. ಯದಿ ಪ್ರಜಾಪತಿ ದೇವತಾ ಕೋಯಿ ಸಾಕಾರ ಹೈ ತಬ್ ತೋ ಉಸ್ಕೋ ಜೊ ಹಮ್ ದೇ ರಹೆ ಹೈ ವೋ ತೋ ಲೌಕಿಕ ತರೀಕೆ ಸೆ ದೇಂಗೆ. ಔರ್ ಯದಿ ಪ್ರಜಾಪತಿ ದೇವತಾ ನಿರಾಕಾರ ಹೈ ತೋ ಉಸ್ಕೋ ದೇನೆ ಕಾ ಪ್ರಕಾರ ತೋ ಯೇ ಹೋ ಹೀ ನಹೀ ಸಕ್ತಾ, ಯೇ ಆಹುತಿ ತೋ ಉಸ್ ತಕ್ ಜಾ ಹೀ ನಹೀ ಸಕ್ತಿ. तो फिर उसके पास कौन सी आहुति जाएगी? तो जिस यज्ञ को हम अपने आप में यह समझ रहे हैं कि बस यज्ञ कर लिया हो गया, लेकिन यह तो प्रतीक मात्र है. जैसे यहां प्रजापति के लिए आहुति दी है तो जो प्रजापति दिखता है कि नहीं दिखता है उसको आपने आहुति दे दी, लेकिन जो प्रजापति दिखाई नहीं दे रहा है और सब प्रजाओं का वास्तव में पति अधिपति स्वामी है और आपकी आहुति उसको जानी है तो वो कैसे जाएगी? तो वो ऐसे जाएगी, वो कामनाएं, यहां दो बातें कही हैं, यज्ञ में आहुति डाली कोई बात नहीं, आपने अच्छा किया, लेकिन यज्ञ में आहुति डालकर आपने कामना की, इच्छा की, वो पूरी करेंगे. वो कैसे पूरी होगी? वो भौतिक रूप से तो पूरी कैसे होनी है? वो प्रार्थना किससे की है? आपने इस अग्नि से की है, ये अग्नि आपकी भावनाएं पूरी करेगा? ये तो संभव नहीं है. तो ये अग्नि जो है प्रजापति है, एक अर्थ में हो सकता है क्योंकि ये ऊर्जा है, ये उत्पादकता के गुण से युक्त है, लेकिन इसके उत्पादकता के गुण का ज्ञान वो कहां से आएगा? वो आपको कौन देगा? आपके हृदय में इसकी प्रेरणा कैसे होगी? क्योंकि जड़ से चेतन का संबंध नहीं है, चेतन से चेतन का संबंध है. तो इसलिए यहां जो प्रजापति की आहुति आप दे रहे हैं वो केवल आहुति देना मात्र इन मंत्रों का प्रयोजन नहीं है. और इसीलिए शायद ऋषि दयानंद ने स्तुति प्रार्थना उपासना में इस सूक्त के 5 मंत्रों का विधान किया है, जबकि इस सूक्त में 10 मंत्र हैं. और 10 मंत्रों में रोचक तथ्य यह है कि 9 मंत्रों में कस्मै देवाय हविषा विधेम है, और विधेम का अर्थ परिचर्या, परिचर्यम है, तेरी परिचर्या करें, सेवा करें, तेरे समीप रहें. तो जो सेवा है वो किसकी होती है? सेवा तो जड़ की होती है, लेकिन उस सेवा का अभिप्राय उसकी सुरक्षा मात्र है। जब लोग कहते हैं जी देवता हैं और देवताओं की पूजा होनी चाहिए, तो निश्चित है उनकी बात गलत नहीं है। देवता हैं, देवताओं की पूजा होनी चाहिए, तो देवता जड़ भी हैं और चेतन भी हैं, क्योंकि देवता शब्द देवत्व के कारण आया हुआ है। और देवत्व का भाव, देने का भाव जिस जिस वस्तु में पाया जाता है या जिस जिस में वो गुण पाया जाता है, वो सब की सब वस्तुएं देव कोटि में आती हैं। तो हमारी दृष्टि जब संसार में जाती है तो हम देखते हैं कि जिनसे हम लाभ उठाते हैं उन्हें देव कह रहे हैं, तो हम माता पिता को देव कहते हैं। बल्कि हमारे गुरुजन हमको जब शिक्षा देते हैं तभी सिखाते हैं कि तुम माता को, पिता को, आचार्य को देव समझो, तो देव हैं। लेकिन ये देव तो वैसे नहीं है, इनको तो हम चेतन देव कहते हैं। दूसरे देव हैं, जड़ देव हैं, क्या दोनों की पूजा एक सी हो सकती है? तो दोनों की पूजा एक सी नहीं हो सकती, तो किसकी कौन सी पूजा होगी? तो जड़ देवताओं की पूजा होगी वो, क्योंकि हमारे अधीन होते हैं और हमारे अधीन होने से उनके काम लेने का और उनके रक्षण करने का उत्तरदायित्व तो भी हमारा होता है। अर्थात हम वायु को पवित्र रखें, अग्नि को सुरक्षित रखें, अग्नि का सदुपयोग करें, ये हमारे अधीन होता है। इसलिए जितने जड़ देवता हैं उनकी तो उपासना है उनका सदुपयोग और सुरक्षा, छोटी से छोटी वस्तु बड़ी से बड़ी वस्तु। यदि जड़ है तो उसका सदुपयोग होना चाहिए, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, उसकी बर्बादी नहीं होनी चाहिए। तो जड़ वस्तुओं की पूजा सदुपयोग और सुरक्षा है, लेकिन चेतन की पूजा सेवा और सत्कार है। आप केवल आरती उतार कर तो काम नहीं चला सकते। जो गुरुजन हैं, माता पिता हैं, विद्वान हैं, अतिथि हैं, उनको केवल आप आसन देकर तो नहीं छोड़ सकते, माला पहनाकर तो विदा नहीं कर सकते। उनसे आपको पूछना पड़ता है आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या पसंद है, आपकी क्या आवश्यकता है। तो सेवा और वो आदरपूर्वक हो। आप रोटी तो जानवर को भी देते हो, रोटी आप कुत्ते को भी डालते हो, रोटी आप भिखारी को भी देते हो, और रोटी आप माता पिता को भी खिलाते हो, रोटी आप अपने अतिथि को भी खिलाते हो, तो रोटी है, लेकिन देने का प्रकार तो कहीं भी एक जैसा नहीं है। आप कुत्ते के लिए रोटी फेंक देते हो, वो भाग करके उठा लेता है, लेकिन किसी अतिथि के लिए तो आप ऐसा नहीं कर सकते। उसके लिए तो आपको आसन बिछाना पड़ता है, उसके पैर धोने पड़ते हैं, उसके पानी रखना पड़ता है, उसको निमंत्रण देना पड़ता है, उसको आग्रह करना पड़ता है, उसके साथ बैठकर बार बार निवेदन करना पड़ता है। वो क्यों? वो सेवा के साथ सत्कार जुड़ा हुआ है। तो जितने चेतन हैं उनकी पूजा सत्कार के बिना अधूरी है। हम जड़ का सत्कार करते हैं, जड़ की सेवा करते हैं, और चेतन के लिए वो यही समझते हैं कि बस इनको चादर दे देंगे या माला दे देंगे, इतने से काम हो जाएगा। तो ये जो पूजा का कार्य है, ये पूजा का कार्य चेतन और जड़ के अंतर के साथ बनेगा। इसके साथ एक और चीज है जिसको हमने पहले आपसे बताया हुआ है, वो चेतन भी दो तरह के हैं। एक तो संसार में माता पिता आचार्य अतिथि साकार हैं, हम उनको पहचानते हैं, लेकिन परमेश्वर तो साकार नहीं है। परमेश्वर उन बातों को कोई आवश्यकता नहीं रखता जिन बातों की माता पिता रखते हैं, गुरुजन रखते हैं, अतिथि रखते हैं, कोई भी व्यक्ति रखता है। उसको तो न भोजन चाहिए, न माला चाहिए, न आसन चाहिए, न पानी चाहिए, तो फिर उसकी पूजा आप कैसे करेंगे? तो यहां पूजा के दो रूप फिर बदल जाते हैं, साकार चेतन की पूजा और निराकार चेतन की पूजा। तो जो साकार चेतन की पूजा है वो मनुष्यों के अंदर घटित होती है, प्राणियों के अंदर घटित होती है, और जो निराकार चेतन की पूजा है वो ईश्वर के अंदर घटित होती है। तो निराकार चेतन की पूजा में आप क्या करेंगे? तो जैसे आप एक अधिकारी की, एक अपने बड़े की, एक अपने श्रद्धान जिसके प्रति आपकी है, ऐसे व्यक्ति की पूजा करेंगे, उसका कोई आवश्यकता उसकी जिसकी ना हो उसकी क्या करेंगे? तो आप कहेंगे कि आप कोई आदेश दीजिए, आपकी इच्छा के अनुकूल कोई काम कर देंगे, आप आए हैं, आपने कोई काम बताया है तो करेंगे, ये काम करना जो है हमारे हम उनकी सेवा है। तो परमेश्वर का निजी तो कोई काम है नहीं, ये सारा घर संसार उसका घर है और इसमें जो लोग हैं वो उसके अपने हैं। तो यदि उसका कोई कार्य है तो संसार का कार्य भी उसका अपना होगा, तो उसके अपनों के साथ किया गया कार्य उसका अपना कार्य है, तो उसकी पूजा क्या है, उसके अपनों के साथ उस जैसा जो काम है वो किया जाए। तो जो परमेश्वर की उपासना है वो उपासना हम उसको जाने एक है, और दोबारा उसके जानने के बाद उसके आदेश निर्देशों का पालन करके संसार का उपकार करें, क्योंकि परमेश्वर का काम क्या है, उपकार करना। ऋषि दयानंद कहते हैं परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर सबको सुखी देखना चाहता है, सबका कल्याण चाहता है। और यदि परमेश्वर सबका कल्याण चाहता है तो मेरा परमेश्वर की सेवा में कार्य क्या बनता है, मेरा कार्य बनता है मैं भी सबका कल्याण चाहूं, मैं सबको सुखी देखना चाहूं। तो जब मैं सुखी देखता हूं, सबका कल्याण चाहता हूं, तब मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं। तो जो मैं व्यापार करता हूं और जो मैं उपासना करता हूं, इन दोनों समान हैं, दोनों के कार्य तो एक जैसे ही हैं। अंतर कितना है, अंतर केवल इतना है कि बीच में जब ईश्वर होता है तो मेरा काम धर्म बन जाता है, और मेरे काम में से ईश्वर निकल जाता है तो व्यापार बन जाता है। तो मैं ईश्वर को हटाकर जब कोई काम करता हूं तो वो मेरे लिए होता है, अपने लिए करता हूं, अपना समझ के करता हूं। जब मैं अपने काम में धर्म को, ईश्वर को बीच में डालकर करता हूं तो मेरा काम परोपकार होता है, धर्म होता है। तो इसलिए मेरी जो उपासना है, जब उसके बीच में ईश्वर है, ईश्वर को केंद्र बनाकर मैं जब करता हूं, तो मैं अपनी समस्त कामनाओं को, इच्छाओं को उसके प्रति समर्पित करता हूं, तो मेरी इच्छाओं को भी वह पूर्ण करता है। और मेरी इच्छाओं को वो पूर्ण करता है, इसमें समझने की बात यह है कि हम संसार में यदि देखें तो दोनों तरह की बातें दिखाई देंगी। एक तरफ तो हमारा मन ये कहता है कि भगवान बड़ी बड़े काम करता है, हमको मुक्ति देता है, हमको सुख देता है, आनंद देता है। लेकिन यदि हम व्यवहार में देखें तो भगवान हमारे बहुत छोटे छोटे काम करता है। हमारा बच्चा बीमार है, डॉक्टर कहता है बहुत कठिन है, तो अब हम डॉक्टर को तो नहीं कहते कि आप ऐसा करो या वैसा करो, तो हम भगवान के पास चले जाते हैं, भगवान ठीक कर दो, भगवान ठीक कर। भगवान डॉक्टर तो है नहीं, भगवान कोई चिकित्सा लेकर, औषध लेकर खड़ा तो नहीं है, लेकिन हमारा विचार भगवान के पास ही क्यों चला जाता है। मुझे रास्ते में गाड़ी में जाना है और गाड़ी में मैं जल्दी नहीं जा पा रहा हूं, तो मेरी इच्छा रहती है भगवान आज तो गाड़ी देर से आ जाए तो कितना अच्छा रहे। अर्थात क्या भगवान गाड़ी चला रहा है, गाड़ी नहीं चला रहा है, लेकिन इसके पीछे एक बात जरूर निकल रही है कि इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो भगवान से परे है। एक बच्चा माँ बाप के डरते हुए भगवान को याद करता है, भगवान आज माँ बाप की सद्बुद्धि आ जाए और वो मुझे न मारे, तो मारने का भगवान के सद्बुद्धि से संबंध सीधा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे भगवान की ही याद आती है तो इसका मतलब संबंध तो होना चाहिए। तो जब भी मैं कोई छोटे से छोटा काम करता हूं, छोटे से छोटे दुख से बचना चाहता हूं, छोटे से छोटे सुख को पाना चाहता हूं, तो मुझे तुरंत उसकी याद आती है। तो इससे सिद्ध क्या होता है कि भाई ये संसार में जो कुछ है सब उसी का है। जब बड़ी चीज वो देता है तो छोटी चीज वो क्यों नहीं दे सकता है। दुकान उसकी है, बड़ी से बड़ी चीज भी वो रखता है तो छोटी से छोटी चीज भी वो रखता है, जब दुकान ही उसकी है, दूसरे किसी की है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में मुझे जो कुछ भी चाहिए तो उसी से चाहिए। तो इसलिए मैं जो कुछ चाहता हूं उससे चाहता हूं, तो मैं क्या बुरा चाहता हूं। तो जिस जिसकी कामना वाले हो के हम लोग उसका आश्रय लें, तो हम कुछ भी कामना क्यों ना करें, तो हम किसी और से क्यों मांगे, किसी और से उस कामना को क्यों करें। जब उसकी ही वस्तु है और वही देने वाला है तो हम उसकी ही कामना क्यों ना करें। तो इस जो स्वामी जी ने वाक्य यहां लिखा है वो अब बड़ा महत्वपूर्ण है, जिस जिसकी कामना वाले होके हम तेरा आश्रय करें, तेरी वांछा करें। तो हमें वांछा करनी ही है, हमें कोई चीज इच्छा है तो जैसे बच्चा माता पिता से चाहता है, जैसा अधिकारी से चाहता है, तो जैसा हम किसी बड़े से संरक्षक से चाहते हैं, तो अंततोगत्व किसके पास जाते हैं? तो अंततोगत्व तो हर बात के लिए हम परमेश्वर के पास ही जाते हैं। इसलिए वो कहता है जिस जिस कामना वाले हो के हम लोग तेरी तेरा आश्रय लेवें और तेरी वांछा करें, वह वह हम हमारी कामना सिद्ध होवे। अर्थात हमारी कामना तेरी उपासना से सिद्ध होती है, होगी। और फिर क्या होगा? वयम श्याम पतयो रईणा, हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी बने। हम उपासना से धन ऐश्वर्यों के स्वामी बनते हैं, बन सकते हैं। क्यों बन सकते हैं? धन ऐश्वर्य किसका है? धन ऐश्वर्य किसी व्यक्ति का तो संसार में है नहीं। यदि व्यक्ति का होता तो उसी के पास बना रहता। लेकिन किसी भी व्यक्ति के पास धन कभी आता है, कभी चला जाता है, किसी को मिलता है, किसी से छिन जाता है। तो यदि उसका होता तो उसी के पास रहता। जो कुछ उसका है, जितनी देर के लिए उसका है, उतनी देर तो उसके पास रहेगा ही। तो यदि उसके उसके बाद उसका नहीं है तो उससे चला जाएगा। चाहे वो मेरे अपने संतान ही क्यों न हो, मेरी वस्तु ही क्यों न हो, मेरा कोई घर मकान दुकान ही क्यों न हो, जब तक वो मेरा है तो वो मेरे पास ही रहेगा। और जिस क्षण वो मेरा नहीं होगा, वो दूसरे के पास चला जाएगा। तो धन ऐश्वर्य जिसके पास जिसका है उसके पास तो सदा ही रहेगा। तो इस धन ऐश्वर्य का वास्तविक स्वामी तो ईश्वर है, क्योंकि ये धन उससे कभी भी अलग नहीं होता, उससे दूर नहीं होता। लेकिन हमसे कभी नजदीक होता है, कभी दूर होता है, कभी मिलता है, कभी चला जाता है। तो मिलने का भी कारण होना चाहिए और जाने का भी कारण होना चाहिए। तो उस मिलने और जाने का कारण हो क्या सकता है? हो यह सकता है कि यदि देने वाले के अनुकूल मैं हूं तो वो मुझे देता है। यदि मैं किसी से ऋण लेता हूं और उसको विश्वास है मुझ पर कि वो मैं समय पर उसको लौटा दूंगा, जो उसका ब्याज है वो देता रहूंगा, तो वो मुझे दे देता है और देता ही रहता है। और यदि किसी कारण से वो अविश्वास हो जाए या मेरी असफलता हो जाए तो वो मुझे नहीं देता है, बंद कर देता है। तो धन किसका है? धन ऐश्वर्यों के हम स्वामी होवें। तो स्वामी होवें मतलब दो बातें इसमें निकल कर आती हैं। एक ये निकल कर आती हैं कि धन ऐश्वर्य होने पर भी व्यक्ति उसका स्वामी नहीं हो, ऐसा हो सकता है। और संसार में यदि हम देखते हैं तो सारे धन का बहुत सारा जो उपयोग है वो स्वामित्व के नाते नहीं हो रहा है, ये सब दासत्व के नाते हो रहा है। सब उसका दास बन के काम कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का जो उपासक होगा वो धन ऐश्वर्यों का स्वामी होगा, वो उसका दास नहीं होगा। तो ये वयम श्याम पतयो रईणम, ये उपासना का अंतिम चरण है। ये उपासना के जो 10 मंत्र हैं उनका अंतिम भाग है। तो सारी उपासना का जो प्रयोजन है केवल प्राप्त करना नहीं है वस्तुओं का, प्राप्त करके उनके स्वामित्व को स्वीकार करना और स्वामित्व को अर्जित करना और परमेश्वर से स्वामित्व को पाना है, ताकि वो चीज मेरी ही बनी रहे और मेरे ही अधीन रहे। ओ Shine.